بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين وبعد نواصل درسنا على كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين للإمام النووي رحمه الله تعالى تنندلي أن درسيته كبتية كتابه هيك عظيم رياض الصالحين شمنا وشهون كبوة الإمام أبو زكريا النووي رحمه الله تعالى نبادو tupo katika mlango wa kwanza ndani ya kitabu hiki tukizisoma ahadith ambazo Sheikh رحمه الله تعالى ameziweka chini ya mlango huu na jana tulikomea حديث يسيتا حديث أبي إسحاق سعد ابن أبي وقاص نا تلسو ما سهيم كتك حديثه هاتو كي ماليزا وسبب يمودا لا إن شاء الله تتا إماليزيا كيش تندلينا حديث نفوتيه طيب قال عليه الصلاة والسلام إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك متومي صلى الله عليه وآله وسلم قال يندليا كمبا مونغوز سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه أم بالك ونمريض قنجوة تناكي ومسانة baada ya kumtaka idhini mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwamba atoe wasia au sadaqa kama tulivyoona jana hasa alipohisi kwamba huenda asipone kwa maradhi yaliyomsibu na yeye ana binti mmoja tu sasa na ana mali nyingi kwa hivyo akamtaka ushauri mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anaonaje لو أنجلي توا صدقة كثلث ميلي ملياك ميلي تاتو ثم صلى الله عليه وآله وسلم حكم كبال يهيلو بس أكشوك سعد وكسيم الشطر بس ولو نتوي ونوس يمالي كذلك يهيلو ثم صلى الله عليه وآله وسلم حكم كبال مبكى akafikia athuluthu moja ya tatu ya mali yake mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam hili akalikubali lakini pia aliona ni mali nyingi kwenye wasia faqala athuluthu wa athuluthu kathirun inakutosha thuluthu hata hivyo thuluthu ni nyingi na ndio Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu yeye alisisitiza kwamba hatohusia zaidi ya khumus katika mali yake moja ya tano kwa kuwa kile unavyohusia mali ndogo zaidi ndio bora zaidi hii thuluth ni jaiz lakini pia ni kiasi kikubwa kwa hiyo ukihusia al-khumus au al-rubu moja ya nne au la kwa ta'lili ambayo ameitoa Mtume sallallahu alaihi wasallam, sababu aliyoitoa akimwambia Sa'd, na ndio anatuambia sote, kwa sababu haya ni mafundisho kwa umma, wewe kuwaacha warithi wako wakiwa ni wakwasi wanajiweza, hilo ni bora kuliko kuwaacha wao wakiwa ni mafakiri wanaomba watu, kisha wewe hutoi nafaka yoyote, ikawa unatafuta kwa kutoa huko uso wa Allah subhanahu wa ta'ala, isipokuwa utalipwa wewe kwa nafaka hiyo, hata kile ambacho unamlisha mke wako. Na siku ya jana tukaeleza kwamba nukta hii aliposema Mtume sallallahu alaihi wa sallam, wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah, hii ndiyo mahalu shahid. Hapa ndipo ambapo pana munasaba wa hadithi hii na mlango tunausoma, kama alivyoashiria hayo Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala kwenye sharhi yake ya Riyadh Salihin. Ash-shahidu min hadha al-hadith qawluhu tabtaghi bihi wajha Allah, al-ikhlas, hata katika kuwalisha jamaa zetu wake na watoto. Tunaendelea baada ya hayo, qala qultu, asema nikasema, akasema Sa'd ibn Abi Waqqas, ya Rasul Allah, ewe mtume wa Allah, ukhallafu ba'da ashabi, na ili ni swali la masikitiko, ninabakizwa hapa Makka baada ya masahiba zangu, ashabi ay asliqai wa ikhwani, rafiki zangu na ndugu zangu, ukhallafu ba'da ashabi, mgonjwa huyo amuuliza Mtume alayhi salam, ninabakishwa mimi hapa Makka baada ya kuondoka rafiki zangu, kwa kuwa alipata maradhi ambayo hawezi tena kurejea Darul Hijra Madina, hawezi kwenda, maradhi yamemkuta Makka, kwa hivyo atabakia pale. Kwa hiyo hili limemsikitisha kwamba ninabakizwa hapa Makka baada ya kuondoka swahiba zangu, rafiki zangu. Allahu musta'an. Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala anasema qawluhu ukhallafu ba'da ashabi ay hal ataakharu ba'da ashabi faamutu bimakka, je nitachelewa mimi nitabakia hapa baada ya kuondoka sahiba zangu na nikafia Makka. Al-Imamu An-Nawawi rahimahullahu ta'ala katika Al-Minhaj sharhi ya Sahih Muslim min Hajjaj anasema ma'anahu ukhallafu bimakka ba'da ashabi qalahu imma ishfaqan min mautihi bimakkata likawnihi hajara minha watarakaha lillahi fakhashiya an yakdaha dhalika fi hijratihi au fi thawabihi alaiha au khashiya bibaqaihi bimakkata ba'da insirafi an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam wa ashabihi ila al-madina wa takhallufihi anhum بسبب المرض وكانوا يكرهون الرجوع فيما تركوه لله تعالى. أنسمى العالم الفقيه النووي رحمه الله تعالى ما أنا يقول ياك أخلف بعد أصحابي أي أخلف بمكة بعد أصحابي ننبكيش وميم نتشليه هبا هبا مكة بعد يكون روكا صحيب زانغو. Asema al-Imamu Nawawi maneno haya ameyasema kwa sikitiko, min mautihi bi Makka, kusikitikia kufa kwake hapo Makka, لكونه هاجر منها كسبب يي سعد الهاما kutoka hapo Makka, watarakaha lillahi ta'ala, na akaiacha hiyo Makka kwa ajili ya Allah ta'ala, akaacha mali zake, akaacha jamaa zake, lillah, yani zaman al-hijra, ule wakati wa hijra, sawa eh? Fakhashiya an yakdaha dhalika fi hijratihi, akakhufia radhiyallahu anhu hilo lisije likajeruhi ile hijra yake, au fi thawabihi alaiha eh, au likaathiri katika thawabu zake juu ya hijra hiyo, au khashia biwaqaihi bimakka, au inasemekana inawezekana alihofia kubakia kwake Makka baada ya sirafi nabii sallallahu alaihi wa alihi wasallam, baada ya kuondoka mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ashabihi ila almadina, na masahaba zake wakielekea Madina, wa takhallufihi anhum bisababi almarad eh, na kubaki kwake, kubaki nyuma yeye, kuwaacha wale kwa sababu ya maradhi. Yani mtu aumwa, lakini aona kwamba kwa nini namwacha mtume alayhi salam na ndugu zangu wanakwenda, mimi nabaki hapa Makka, wa huwa maridhi. Yani tazama mahabba yaliyokuwa kwa masahaba wa mtume alayhi salam, kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na kwa waumini. Asema an-Nawawi, wa kanu yakrahuna ar-ruju'a fima tarakuhu lillahi ta'ala, na walikuwa salaf wanachukia kurejea katika lile ambalo wameliacha kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Maana mfahamika eh? Qal, akasema mtume akimjibu kwa kumtia moyo, innaka lan tukhallafa فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة. أمبيا تمس سلم كمبيا سعد إنك حقيقة ويوي لن تخلف هاو تبكيشوا هابو مكة ها؟ فتعمل عملا وكفاني عمل يوتي من الخيرات تبتغي به وجه الله إكوا أنتاكا wa amali hiyo uso wa Allah, illa isipokuwa, izdadta bihi darajatan, utazidi wewe kwa amali hiyo daraja, wa rifatan, na kunyanyuliwa. Ha, maneno ya kumtia moyo hayo baada ya kuona namna alivyosikitika Mtume alayhi salam. Amembainishia Saad أنه لو خلف كما يي لو وكياشوا هكو مكة ثم عمل عملا يبتغي به وجه الله لازداد به عند الله درجا ورفعا. نا هلي متوم عليه السلام علي لسيما فيلي فيلي كما ونفلت شراح كما كتوى بدالي وصحبا واكي eh, kwa kile ambacho kimempita, anataka kuziba lile pengo ambalo analiona katika moyo wake. Na haya pia ni mahaba yaliyokuwa kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa masahaba zake. Kisha anasema mtume alayhi salam, wala alaka an tukhallafa. Tukhallafa hapa ina maana nyingine, sio kama zile tukhallafa mbili za mwanzo eh, أن تخلف هنا غير أن تخلف الأولى. تخلف ها بين ما نجيني ولعلك نهو ندويوي أن تخلف أي أن تعمر. نهو ندويوي وكبي وعمري. تخلف ها بين ما نياك تفوت نزيل زي تنقلية. حتى ينتفع بك أقوام. مبكى وكنفيك نويوي وات فلان. ويضر بك آخرون. نوكذوريك eh, kwa sababu yako watu wengine. Wala alaka, na huenda wewe Saad, an tukhallafa ay an tuammar, unaweza ukapewa umri mrefu hapa Makka kiasi ambacho wakanufaika kwa sababu yako watu. Hatta yantafi'a bika aqwamun, mpaka wakanufaika kwa sababu yako wewe watu. Wa yudarra bika akharun, na wakadhurika, wakadhuriwa kwa sababu yako wewe wengine. Naam, na wanasema ahlul ilm wa hadha huwa alladhi waqa'a, na hili ndio ambalo lilitokea kwa Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu ta'ala anhu, na hii yaonyesha sidq ya mtume sallallahu alaihi wa sallam annahu as-sadiqul masduq. Kwani Sa'd ibn Abi Waqqas kama wanavyoeleza ulama kwenye kutub at-tarajum, umira zamanan tawilan, alipewa umri mrefu mpaka wanafikia kusema kwamba Allah subhanahu wa ta'ala akamruzuku watoto 17 wa kiume na watoto 12 wa kike, na wakati ule ni mgonjwa pale Maka, akizungumza na mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na binti mmoja tu. Hila idadi ya hawa watoto hata Ibn Uthaymeen amelitaja kadhalika, sahib mirqat al-mafatih sharh mishkat al-masabih, hatta innahu radiyallahu anhu kama dhakara al-ulama, yaqul Ibn Uthaymeen khalaf 17 dhakaran wa 12 bintan, aliacha watoto 17 wa kiume na watoto 12 wa kike. Wakati mwanzoni alikuwa na binti mmoja tu, lakini pia kauli ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hatta yantafi'a bika aqwamun wa yudharru bika akharun, ili tahaqqaq. Kwani Sa'd ibn Abi Waqqas alibakia Makka na kuna futuhati nyingi zilipatikana kwenye kwa sababu yake yeye, yani kwa kubakia pale Makka, kwa sababu ndio umri wake aliumalizia pale wote. Kwa hivyo alihakik radhiyallahu anhu futuhati nyingi kubwa kubwa, mfano fathu biladi al-Iraq, yeye ni katika masahaba walioingia kuifungua Iraq, bali alitawala Iraq Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, na kweli intafa'a bihi aqwam, walinufaika na yeye wakati huo watu wa humul muslimun, waislamu walipata فوائد nyingi kupitia Sa'd ibn Abi Waqqas katika upande wa ilmu, tarbia, nusra na mfano wa hayo. Lakini walidhurika kufar kwa sababu waliingia kwenye jihadi mbalimbali, vilipiganwa vita vikali naye akishiriki, na walikufa makafiri wengi kupitia upanga wake radhiyallahu anhu. Wakatekwa wanawake wa kikafiri, wakachukuliwa mateka mbalimbali baada ya Allah kisha kupitia yeye. Kwa hivyo hakika hasa wako watu walinufaika kwa umri aliopewa Sa'd na wengine walidhurika. Kisha mtume alayhi salam akaomba dua akasema, Allahumma amdhi li ashabi hijratahum, ya Allah, ewe Allah, ipitishe kwa sahaba zangu hijra yao. Ay sa'ala Allah azza wa jal an yumdhiya li ashabihi hijratahum, tume alayhi salam kamuomba Allah jalla wa ala aipitishe kwa masahaba zake ile hijra yao waliohama wale muhajirin, basi Allah awape ajri ya hijra yao. Na Ibn Uthaymeen ana faida nataja hapa, nasema wadhalika bi amrain, na dua hiyo ya kuomba hijra yao ipitishwe ni kwa sababu, ni kwa mambo mawili, inalenga mambo mawili dua hiyo. Al-amru al-awwal thabatuhum ala al-iman, li'annahu idha thabata al-insanu ala al-iman thabata ala al-hijra. Jambo la kwanza ni kudhibiti kwao juu ya iman, ndio maana ya dua hii. Mtume alayhi salam amewaombea thabat kwenye imani yao, kwa sababu mwanadamu akithibiti juu ya iman, basi huyu amethibiti juu ya hijra, maana malengo ya kuhama ni kwa sababu ya kuhifadhi imani. Sasa unapokosa kuthibiti kwenye imani yako, kuhama kwako hakuna faida, na inakuwa umebatilisha yale yote uliyofanya, yameporomoka. Lakini ile imani inapothibiti mpaka mauti yanakujia, basi hijra inakuwa imekusaidia. Walamru thani, na jambo la pili, an la yarji'a ahadun minhum ila Makkah ba'da an kharaja minha muhajiran ila Allah wa rasuli, maana yake ni kwamba asirudi yoyote katika wao kurudi Makka baada ya kuwa alitoka hapo Makka akiwa ni mwenye kuhama kwenda kumkimbilia Allah na mtume wake. Ndio maana ya hapa, Allahumma amdhi li ashabi hijratahu, wapitishie masahaba zangu wakubalie hijra yao. Wala taruddahum ala aqabihim, na wala usiwarudishe wao juu ya visigino vyao. Ay la taj'aluhum yantakisuna 'anil iman ay yanqalibun, usiwafanye wao ni wenye kuiacha kugeuka sasa wakaiacha imani. Ndio maana ya kuvirejea visigino wakarudi nyuma. Fayartaddun ala a'qabihim, ikawa sasa wanarudi kule walikokuwa. Wala taruddahum ala a'qabihim, ya Allah nakuomba usiwarejeshe wao kuvirejea visigino vyao. Badala ya kwenda mbele kwenye mambo ya Kiislamu wakarudi nyuma, wakaritadi, wengine wakaingia katika maasi na nini. Mtume akawaambia masahaba zake almuhajirin dua hii, kama unavyomjua Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala ni mtu wa kutaja fawaid wa haqqa lahu rahimahullahu ta'ala an yulaqab Ibn Taymiyyah hadha zaman, anataja lataif. Kuna vitu tutavipata kwenye vitabu vyake tu katika asili zetu. Dua hii kwamba wala taruddahum ala aqabihim, usiwarejeshe kurejea visigino vyao. Ibn Uthaymeen kafanya istinbat, nasema li anna al-kufra ta'akhur, kwa sababu ukafiri ni kuchelewa. Wal imanu taqaddum, na imani ndiyo kutangulia. Wa hadha ala aksi ma yaquluhu al-mulhidun, na hili ni kinyume kabisa na wanavyosema malahida wale wenye kupinga dini ya Allah. Haithu yasifuna al-islam bir-raj'iyya, utawasikia wanausifu kwa maana ya kukebehi, wanausifia Uislamu kwa ar-raj'iyya, kwamba ni dini iliyopitwa na wakati, haiendani na aulama globalization nahitaji wataalamu, si ndio hiyo aulama wanatuambia hivyo ati. Lakini kumbe mambo ni tofauti. Huo utandawazi huo na hayo maendeleo ya kweli hasa ni kwa mtu aliyopata Uislamu akathibiti juu yake. Muislamu ndo mtu wa maendeleo. Mtu kafiri mshamba tu, hata kama anaishi Ulaya, kwa sababu masahaba waliombewa dua na Mtume alayhi salam wasirudi nyuma wakaacha imani. Kwa hivyo unapoikosa imani wewe uko nyuma huko 19 kweusi huko, unapokuwa na imani wewe uko mbele bwana. Kwa hiyo msivunjike nyoyo, kwa sababu hawa makafiri wanakusudia kwa maendeleo ni mtu kuutupa Uislamu. Wa an yakuna almaniya, nayo ni jitu almani, jitu pagani. La yufarriq baina aliman walkufr, hatofautishi baina ya imani na ukafiri, yeye yupo tu. Salamu aleiko, Bwana Yesu asifiwe, enda tu yeye, anataka kuweka mizani sawa, halijielewi. Basi wanadhani makafiri na watu ambao wameathiriwa na wao kwamba eti haya ndio maendeleo, na kwamba mtu akiwa ni fasik akiacha taa, huyo hasa anaonekana ni mtu amesonga mbele. Allahu almusta'an. Ibn Uthaymeen asema almutaqaddimuna humul mu'minun, walioendelea wa sasa ni waumini. Wattaqaddumu yakunu bil imani, na kuendelea kunakuwa ni kwa imani, na kinyume chake kinyume chake ni kuchelewa na ushamba tu. Hivyo hivyo tunasema sisi. Kwa hivyo jifakharisheni na dini yenu, nyinyi ndio watu wa maendeleo. Yoyote ambaye ameikosa imani ya haq alladhi jaa bihi alquran wa bayyanahu ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi sunna, huyo ni mtu aliyechelewa, tunamhurumia. Kwa hivyo makafiri na waliokuwa nayo mali, maendeleo makubwa katika nchi zao, wana watu wengi, majeshi makubwa, vifaa vya kisasa, mbele ya jicho la Muislamu anawatazama kwa kuwadharau tu. Limadha? Lianahum kafara, si makafiri. Kisha yale kwetu sisi Waislamu sio kipimo cha kuendelea, bali Muislamu anawahurumia kwa kule kukosa imani tu. Ndio tuseme upate kila kitu, ukaikosa imani hujapata, huna. Haya, hii hadithi ina faida nyingi sana. Kisha Mtume anasema lakini albaisu Sa'd ibn Khawla, lakini albaisu, lakini aliyekatikiwa, albais alladhi asabahu albu's wa huwa alfaqr walfaqa walqilla. Albais ni yule ambaye umemkuta ukata, kapungukiwa yani. Kwa hiyo Mtume anasema lakini albais, lakini aliyekatikiwa, Sa'd ibn Khawla, ni Sa'd ابن خولة رضي الله تعالى عنه. نسعد بن خولة كما نقول زيوا نسعد ابن خولة ابن عامر ابن لؤي رضي الله تعالى عنه أم فريق صحبه يوم كواسيت هجرية وكواسيت هجرية يعني قبل الفتح baada tu ya sulhu Hudaybiyah kwa muda mchache. Wa huwa min as-sabiqin ila al-Islam. Sa'd ibn Khawla ni katika waliotangulia katika Uislamu, kwa sababu anaitwa kama ni sahibu hijratain, ni miongoni mwa wale waliohama hijra mbili, ila al-Habasha wa ila Yathrib. Huyu aliwahi kuhama kwenda Habasha hijra ya kwanza, na pia alirudi na akahamia Madina pia. Sa'd ibn Khawla amehudhuria vita vingi sana na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Miongoni mwa ghazawati ambazo waliingia ni Badr wa Uhud wa Khandaq, na katika sulhu al-Hudaybiyah alikuwepo radiyallahu ta'ala anhu. Lakini aada ila Makkah famata biha qabla al-fath, alitoka Madina mwenyewe kwa khiari yake, maskini akarudi karudi Makka, na akafa Makka pale kabla ya fathu Makka, yani kabla mji wa Makka haujakombolewa. Na imesemwa kwamba amekatikiwa kwa sababu kana kwamba ile juhudi yake aliyoitoa ya kuhama kwenda Madina aliporomosha kwa kurudi Makka wakati bado hauja kuwa mji wa Kiislamu, na ilikuwa ni jambo lenye kuchukiza wale muhajirini waache Madina waje kurudi kuishi Makka. Yakulu Isa ibn Dinar na wengine katika maulama wa hadithi, sababu buksihi suqutu hijratihi, sababu ya kukatikiwa kwake Sa'd ibn Khawla ni kule kuanguka hijra yake, lirujuihi min almadina ila Makka mukhtaran, kwa kurudi kwake kutoka Madina kuja Makka kwa khiari, yani hakuwa na udhuru wa hivyo wa kumfanya arudi Makka, bal wa mata biha, na akafa hapo Makka. Kwa hivyo anaambiwa Sa'ad ibn Abi Waqqas, basi wewe si kama mwenzio Sa'ad ibn Khawla, wewe umekutwa na maradhi hapa, umekuja kwenye fathu Makka hukuweza kurudi kwa sababu ya amradhi. Kwa hivyo wewe si katika wale ambao wanatakiwa kusikitika. Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala anasema Sa'ad ibn Khawla radiyallahu anhu min al-muhajirin alladhina hajaru min Makkata walakin Allah qaddara an yamuta fiha famata fiha fatawajja lahu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam an mata bi Makkah wa qad kanu yakrahuna lil muhajir an yamuta fil ard allati hajara minha. Anasema Ibn Uthaymeen Sa'ad ibn Khawla ni katika muhajirin ambao walihama kutoka Makka, lakini akadiria Allah subhanahu wa ta'ala akafa huyu ni katika muhajirin waliohama kutoka Makka, lakini Allah alikadiria akafa Makka kwa sababu alitoka tena Madina akarudi Makka kabla al-fath. Tumi akamsikitikia akapata maumivu sana yeye kufa Makka, na walikuwa wanachukia wa muhajir afie katika ardhi ambayo alishatoka. Lakini ulama wanasema anaingia katika dua ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na Sa'ad ibn Khawla alijaliwa ni katika watu waliojaliwa mke mcha Mungu sana, Subai'a binti al-Harith al-Aslamiyya, bila shaka mnajua habari zake, mwanamke huyu zawjat Sa'ad ibn Khawla. Haya, kwa hivyo lakini al-ba'isu Sa'ad ibn Khawla, lakini aliyekatikiwa ni Sa'ad ibn Khawla. Maelezo tuliyotoa hapo umeelewa? Yameeleweka? Tayyib, anasema yarfi lahu rasulullah ay yatawajja'u, yarfi ay yatawajja'u, anaumia na kumsikitikia, hili ni sikitiko. Yarfi lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anamsikitikia yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa maana anamsikitikia Sa'ad ibn Khawla, an mata bi Makka, kwamba imekuwa amekufa Makka, an mata bi Makka, kule kufa katika mji wa Makka. Muttafaqun alayhi, maneno haya yarthi lahu rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an mata bi Makka sio maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hadha min kalami rawi, haya ni maneno ya mpokezi, anasherehesha maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema lakini al-ba'isu Sa'ad ibn Khawla. Na wanasema ulama qalahu ar-rawi tafsiran لكلام النبي صلى الله عليه واله وسلم. نا katika wenye kutajwa kwamba haya ndio maneno haya ni ya kwake ni mwenyewe Ar-Rawi Sa'd ibn Abi Waqqas Abu Ishaq kwamba yeye ndio maneno haya. Wengine wanasema la, hadha kalamu Az-Zuhri Muhammad ibn Shihab, haya ni maneno ya Imam Az-Zuhri. Kwa hivyo hadha al-kalamu mudraja, lakini lengo lake imekuja kwa ajili ya tafsiri, na ndio katika zile anwaa za idraji na malengo ya idraji, wanaosoma mustalaha wanafahamu. Hadithi hii imeisha, sawa sawa.